terre brûlée au vent des landes de pierre autour des lacs, c'est pour les vivants un peu d'enfer. Le Connemara. Όλο μας το σχέδιο είναι σχέδιο. Des nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, les lacs, les rivières, c'est le décor du Connemara. Έχουμε πει από καιρό ότι όλο μας το σχέδιο είναι σχέδιο. Αυτό είναι ένα δυναμικό σχέδιο. Αναπτύσσουμε το σχέδιό μας για τον Μάιο και πάντα με σχέδιο. Ποιος τους τα έχει γράψει όλα αυτά? Χτες το ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Μάλλον προχτές το είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χτες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το ακούμε σήμερα εμείς, γιατί είμαστε λίγο καθυστερημένοι. Και παίζουν με τη λέξη σχέδιο. Και επιμένουν ότι το σχέδιό τους είναι αυτό που λέει η λέξη σχέδιο. Ότι τι άλλο θα ήταν? Ένα σχέδιο είναι μόνο σχέδιο, δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Αν ήταν κάτι άλλο, θα ήταν άλλο. Να πω κι εγώ και να μιμηθώ το στυλ τους. Αν ήταν απόφαση, θα ήταν απόφαση. Αν είναι έργο, είναι έργο. Είναι σχέδιο. Άρα δεν λέγεται αλλιώς. Γιατί να τονίζουν ότι είναι σχέδιο? Και το έγραψε κάποιος τον Κυριάκο, το είπε ο Κυριάκος στη Βουλή, το ακούσαν και από κάτω οι υπουργοί. Και επειδή πρέπει να αντιγράψουν το μεγάλο ηγέτη και να τον θαυμάσουν και με αυτόν τον τρόπο, αρχίζουν και αυτή την κουλαμάρα αρχίζουν και τη λένε όλοι από εκεί και πέρα. Βέβαια, ο Πέτσας χθες δεν είπε μόνο αυτή την κουλαμάρα, άρχισε να λέει κι άλλα. Μπήκαμε από σήμερα το πρωί στη γέφυρα ασφάλειας που μας πάει σε μια νέα κανονικότητα. Όμως όλοι ξέρουμε ότι τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Ότι η επιστροφή στη νέα κανονικότητα μοιάζει με έξοδο από τον λαβύρινθο. Και όλοι εμείς, σαν το Θησέα, πρέπει να ακολουθήσουμε ευλαβικά τον μύτο της Αριάδνης για να βγούμε ασφαλείς από το λαβύρινθο της πανδημίας του κορονοϊού. Ωχ, Παναγία μου, σε λίγο θα καταντήσω σαν την Όλγα Τρέμι. Έχουμε πει από καιρό ότι όλο μας το σχέδιο είναι σχέδιο. Και έχω πει επίσης από την πρώτη στιγμή ότι αυτή η διαδικασία, αυτό το σχέδιο, και είναι ένα καλά μελετημένο σχέδιο, είναι αυτό το οποίο λέει λέξη σχέδιο. Το σχέδιο λοιπόν είναι σχέδιο. Και ο Μάης δεν είναι Μάρτης, μην το ξεχάσουμε. Ο ίδιος μάλλον τα έχει γράψει αυτά. Δεν είναι ο Κυριάκος, του τα γράφουνε. Εκτός αν είναι ο ίδιος ο Κυριάκος, οπότε αλλάζει όλο. Γίνεται ακόμη καλύτερο από ό,τι το έχουμε στο νου μας και από ό,τι το βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας. Το σχέδιο λοιπόν είναι σχέδιο. Το λέει και η λέξη, δεν μπορούσε να ήταν κάτι άλλο. Και αισθάνεται την ανάγκη και ο συγγραφέας και αυτός που το διαβάζει να το αναφέρει είτε στη Βουλή είτε στο press room. Εδώ ακούσαμε τον κύριο Πέτσα να λέει για το Λαβύρινθο, να λέει για το Θησέα, για την Αριάδνη, να λένε όλα αυτά. Δεν χρειάζονται η πανδημία και όλο αυτό που περνάμε, δεν χρειάζεται καμία παρομοίωση. Από μόνο του στέκει το γεγονός και μπορούμε όλοι να καταλάβουμε, χωρίς να το έχουμε ξαναζήσει, τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν έχει ανάγκη υποστήριξης από σχήματα λόγου, μεταφορές, παρομοιώσεις και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά μιας και το έκανε ο κύριος Πέτσας, να ακούσουμε, γιατί σε ανύποπτο χρόνο, σε ανύποπτο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός και Σωτήρας όλων ημών, είχε αναφερθεί περίπου σε αυτό το θέμα. Απευθύνομαι όμως, φίλες και φίλοι, και στους συμπολίτες μας, τους ζητώ να αφήσουν πίσω τις πολιτικές προκαταλήψεις του παρελθόντος. Τους ζητώ προσωπικά να με εμπιστευθούν σαν το Μηνόταυρο. Να με εμπιστευθούν σαν το Μηνόταυρο. Κάτι πίνουνε όλοι αυτοί εκεί μέσα, δεν εξηγείται αλλιώς. Ή τους έχει χτυπήσει καραντίνα στο κεφάλι, ανεξαρτήτως αν είναι κουρεμένοι ή όχι, γιατί ο κύριος Πέτσας άρχισε να αλαλάει μετά το κούρεμα. Από όταν δηλαδή ανέβασε τη φωτογραφία που κουρεύτηκε στο σπίτι του, μέχρι τότε ήταν πολύ σοβαρός στέλεχος, ένας πολύ σοβαρός άριστος αυτής της κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα καταλάβαμε ότι κάτι δεν πάει καλά και ο άνθρωπος κάνει ό,τι μπορεί σχεδόν καθημερινά με το σοβαρό του πάντα ύφος να αποδεικνύει αυτό, ότι δεν πάει κάτι καλά. Μπορεί εμείς να τα λέμε όλα αυτά γιατί είμαστε προκατηλημένοι, δεν είμαστε σε αυτή την παράταξη, δεν είμαστε με τους άριστους. Ευτυχώς όμως υπάρχουν άνθρωποι της τέχνης, εργάτες που είναι πολύ της μόδας, της τέχνης, όπως ο κύριος Σμαραγδής, ο σκηνοθέτης που θα γυρίσει και ταινία με τη ζωή του Τσιόδρα. Ακούσαμε χθες το απόσπασμα. Θα ακούσουμε τώρα ένα άλλο απόσπασμα από τον σκηνοθέτη Σμαραγδί, ο οποίος με πολύ μετρημένα λόγια, ήπιους τρόπους έκφρασης, μιλάει για τον Κυριάκο, για τον Τσιόδρα και για τη χώρα. Η Ελλάδα ήταν τυχερή που βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος εκεί. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρα. Εμείς οι Έλληνες είμαστε τυχεροί. Ο καθηγητής όμως ήταν τυχερός που βρέθηκε αυτός ο πρωθυπουργός, ο οποίος έχει όμοια χαρίσματα με αυτό που έχει ο καθηγητής, και έτσι αυτή η διάδα έφτιαξε αυτό το θαύμα, διότι περί θαύματος πρόκειται, διότι δεν είναι μόνο ότι μας πήγε στο σωστό μονοπάτι για να φύγουμε από αυτό το σκοτάδι, ας πούμε, του αόρατου εχθρού, ήτανε ότι απεκατέστησε τη φήμη της χώρας μας στο εξωτερικό μέσα σε ένα μήνα. Γίνανε θαύματα. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρα. Εάν προσθέσουμε σε αυτό και το θαύμα που έγινε στον Εύρο, η χώρα μας πια μοιάζει να είναι άτρωτη. Δηλαδή έχει πάρα πολύ καλή ηγεσία. Ωχ, Παναγία μου, σε λίγο θα καταντήσω σαν την Όλγα Τρέμη. Τι κάνεις εσύ εδώ, δεν έχεις καμιά νυχτερίδα να μας ζουλήσεις? Να μασουλήσεις νυχτερίδα? Δεν μας βρίσκεται κάποια, είναι η αλήθεια. Αυτή τη στιγμή εδώ θα τη μασουλούσαμε, μασουλάγαμε, αλλά δεν έχουμε νυχτερίδα. Είναι ο Βελόπουλος που κάνει αυτή την παρακίνηση και την παρότρινση. Ο άλλος που φοβάται μην καταντήσει την Όλγα Τρέμη είναι ο Τσακαλώτος. Και ο Σμαραγδής, ακούσατε, η χώρα είναι άτρωτη, μίλησε για θαύματα, μετρημένα, πολύ μετρημένα, με χαμηλούς τόνους αναφέρθηκε και έγλειψε, θα μπορούσε να πει κάποιος, αν δεν ξέραμε την έννοια του ρήματος, τον Πρωθυπουργό, τον Τσιόδρα, και επειδή επίκειται και μία ταινία, μπορεί να δούμε όλοι, να χρηματοδοτείτε 100% από το Υπουργείο Πολιτισμού. Για άλλα δεν έχει να δώσει, αλλά είμαι σίγουρος, αν είναι να περιγραφεί μια άτρωτη χώρα και το θαύμα που κατάφερε αυτή η χώρα στον πρώτο μήνα καραντίνας, γιατί μπορούν να ακολουθήσουν κι άλλοι, τότε αξίζει να το δούμε και να επιδοτηθεί. Θα πάμε τώρα στην Καλαμάτα. Έχει γίνει viral ένας ηλικιωμένος, και αυτό είναι τίτλος θυμής, γιατί σήμερα αν δεν γίνεις με κάποιο τρόπο viral στο διαδίκτυο και αλλού, και άμα γίνεις στο διαδίκτυο σε παίρνουν και τα άλλα τα κανάλια, άμα δεν γίνεις viral δεν υπάρχεις. Παλιά λέγαμε να γίνεις βίντεο. Όχι, έχει σημασία τώρα να γίνεις βίντεο, αλλά να γίνεις viral βίντεο, γιατί δεν έχεις κανένα νόημα στη ζωή. Ο Καλαματιανός λοιπόν λέει: από έναν κινδυνεύουμε. Όλοι, από τη γυναίκα μας. Περιφέρεται στα μαγαζά, θα αρχίσει το κομμωτήριο, εμείς θα φοβόμαστε τώρα τη γυναίκα μας. Εγώ είπα στα παιδιά, αν πεθάνω από τη γυναίκα θα πεθάνω. Όλο έξω, κύριε. Μία στα μαγαζά, θα αρχίσει το κομμωτήριο. Φοβάται πια τη γυναίκα του, τόσο καιρό την είχε κλεισμένη μέσα, δεν φοβότανε. Ο ίδιος έβγαινε βέβαια, πήγαινε για καφέ, γιατί τώρα εδώ σε ένα καφενείο εκεί κάπου κάθεται μια πλατεία. Αλλά από εδώ και πέρα φοβάται τη γυναίκα και θα ξαμολυθεί, θα πηγαίνει στα κομμωτήρια. Κάθε μέρα θα πηγαίνει στα κομμωτήρια η γυναίκα του. Οπότε τη βλέπει ως απειλή μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Από τον κορονοϊό δεν πήγε, από τη γυναίκα του μπορεί να πάει. Μια γυναίκα τώρα επίσης viral. Και αυτή άρα καταξίωση στη σύγχρονη εποχή. Από την Καβάλα όμως, από την Καβάλα. Ενώ άνοιξαν χθες όλα τα μαγαζιά και εξηχήθηκαν οι γυναίκες και του κυρίου από την Καλαμάτα για να πάει στο κομμωτήριο και να μεταφέρει τον ιό μέσα στο σπίτι και φοβάται αυτός. Ενώ λοιπόν όλες και όλοι ξεχύθηκαν στα μαγαζιά, η κυρία που θα ακούσουμε τώρα από την Καβάλα δεν της άρεσε όλο αυτό, δεν θέλει να ξεχυθεί στα μαγαζιά, θέλει άλλο. Αυτό που με στενοχώρησε, Γιάννη, πιο πολύ είναι που δεν δόθηκε εντολή να ανοίξουν οι καφετερίες. Η παραλία μας είναι τόσο μεγάλη, ας μπουν ωραία τα τραπέζια. Δηλαδή, τον Ιούνιο που θα πάμε στη θάλασσα, αυτό πρέπει να το αλλάξουμε. Αυτό πρέπει, γιατί ο κόσμος, να πάω στα καταστήματα, είμαι φοβιασμένη από όλα. Δεν έχω καμιά δουλειά να πάω, ούτε ενδιαφέρον έχω να πάω να ψωνίσω τώρα. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να βγω έξω, να πιω ένα καφέ. Φτιάξε μου ένα καφέ. Τι καφέ πίνετε? Και μη βάζει ζάχαρη. Είναι ο γαλλικό μεγάλο, χωρίς ζάχαρη δεν μου ενδιαφέρει ούτε καφέ. Ναι, δεν υπάρχει. Έχει σκέτο καφέ και χωρίς ζάχαρη. Να είναι όπως η ζωή μου, η πικρή ζάχαρη. Τι κάνεις εσύ εδώ, δεν έχεις καμιά νυχτερίδα να μας ζουλήσεις? Καφέ είπαμε να πιούμε. Παιδιά, γιατί και ο Βελόπουλος να μασουλήσουμε την νυχτερίδα. Δεν έχουμε νυχτερίδα. Αν την είχαμε, πολύ ευχαρίστως, θα τη μασουλούσαμε. Δεν έχουμε όμως. Ακούσαμε την κυρία. Καφέ θέλει. Να κάτσει με τις φίλες της, εκεί με τις ώρες, κάτω από τον ωραίο ήλιο, τον ανοιξιάτικο, τον μαγιάτικο σε αυτόν τον τόπο. Και να πίνει με τις ώρες καφέ. Δεν της λείπουν τα μαγαζιά. Τα έχει όλα. Ποιος ξέρει τι έχει στοκάρει από τον καιρό της καραντίνας. Οπότε θέλει καφέ. Θα πάμε στο Βελόπουλο, γιατί αυτό το απόσπασμα που ακούσαμε είναι από το καινούριο φάρμακο που λανσάρει. Δεν το έχει ονομάσει, είναι η αλήθεια. Μπορούμε να το βγάλουμε εμείς νυχτεριδικών, για να ταιριάζει, να τελειώνει σε εικόν. Άρα είναι πολύ έγκυρο, σαν όλα τα προηγούμενα. Και είναι και πολύ αποτελεσματικό, φαντάζομαι, σαν όλα τα προηγούμενα. Δυστυχώς τα κρούσματα του κοροναϊού αυξάνονται καθημερινά. Το καλύτερο αντισηπτικό, αντιμικροβιακό, το οποίο δρά εναντίον των μολύσεων και των λοιμόξεων, ιδανικό για την αντιμετώπιση των παθήσεων του αναπνευστικού, είναι αίμα νυχτερίδας. Γιατί βάζετε μία το πρωί στα χέρια, μία το απόγευμα και μία το βράδυ και δεν περνάει ούτε κοροναϊός, ούτε ιώσεις γρήπης, ούτε ιώσεις, τίποτα. Πάρτε αίμα νυχτερίδας. Βάζουν μάσκες. Η μάσκα, το έχω πει κι άλλη φορά, δεν είναι το πρόβλημα. Στα χέρια μας είναι το πρόβλημα. Από εδώ πάμε εδώ. Από εδώ. Καταλάβετε το. Είναι 36 ευρώ, προλάβετε τώρα. Και μέσα στην προσφορά το εξαιρετικό βιβλίο «Η νηστεία του Αγίου Όρους», έτσι. Όλες οι αγιορείτικες συνταγές κρέας σκύλου, υπησυνόμενη μυκοφάγων. Για να κάνετε νηστεία, μόνο 36 ευρώ τώρα όμως. Et que la folie, ça se danse. Με αίμα νυχτερίδας αποτρέπετε κάθε μικρόβια από τα χέρια σας. Δεν θα έχετε μικρόβια. Είναι αντισηπτικό, φυσικό, είναι φυσικό, είναι αίμα νυχτερίδας. Μία επάλυψη κάνει το πρωί, μία το μεσημέρι, μία το βράδυ, κάνετε 17 χειραψίες. Δεν κολλάτε τίποτα. Όχι 18, μέχρι 17. Μετά θέλει ανανέωση για να αρχίσετε πάλι, μέχρι να συμπληρωθούν 17 ολόκληρες χειραψίες. Είναι των νυχτεριδικών. Δεν το ονόμασε, το ονομάζουμε εμείς. Δεν νομίζω να έχει αντίρρηση. Η ονομασία πληρεί όλες τις προδιαγραφές που έχουν τα φάρμακα του Βελόπουλου. Να τελειώνει σε εικόν. Και από εκεί και πέρα όλα λύνουν το ίδιο πρόβλημα. Είτε τελοπών πάρης, είτε βυζαντινών πάρης, είτε απορροφητικών, είτε εντερικών, είτε αυτοκρατορικών. Όλα αυτά είναι πραγματικά φάρμακα. Του Βελόπουλου, έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα. Και να μην γιατρέψει το ένα, θα γιατρέψει το άλλο. Οπότε, αν τα πάρετε δε όλα μαζί, είστε σούπερ θωρακισμένοι μαζί με το αίμα νυχτερίδας των νυχτεριδικών. Έχετε κάνει την καλύτερη επιλογή. Τσακαλώτος. Τσακαλώτος μας λείπει, η αλήθεια. Θα μπορούσε να μείνει στο Υπουργείο, να είναι και ο Σταϊκούρας, να είναι υπουργός και ο Τσακαλώτος, ώστε να τον βλέπουμε περισσότερο να μιλάει, να πασχίζει, επειδή είναι και μαρξιστής. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Να πασχίζει για το καλό της οικονομίας, για το καλό των πολλών, επειδή ακριβώς είναι μαρξιστής. Μας εκμυστηρεύτηκε κάτι ο κύριος Τσακαλώτος. Σήμερα το πρωί πήρα την απόφαση ότι ίσως υπάρχει Θεός. Γιατί ξύπνησα και με το δεύτερο καφέ μου είδα την Όλγα Τρέμη. C'est pour les vivants, un peu d'enfer, le Connemara. Είδα την Όλγα Τρέμη. Α, το πιάσατε το ***ράκι. Des nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, les lacs, les rivières. C'est le décor du Connemara. Ούτε τέρατα είμαστε, όπως θα μας παρουσιάζει η αντιπολίτευση, ούτε απάνθρωποι είμαστε, ούτε παράλογοι είμαστε. Μπράβο! Ποιος από την αντιπολίτευση θέλει να παρουσιάσει την κυβέρνηση με αυτούς τους χαρακτηρισμούς? Και πολύ καλά κάνει ο Άδωνης Γεωργιάδης σε μια από τις 5 εμφανίσεις που είχε χτες στα κανάλια, μέχρι τώρα νομίζω έχει 3, και ξεκαθάρισε ότι δεν είναι ούτε τέρατα, ούτε όλα τα υπόλοιπα που λέει. Κανείς δεν έχει φανταστεί, δεν έχει σκεφτεί ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτά που έδωσε τώρα ως περιγραφή. Οπότε καλά κάνει και το ξεκαθαρίζει. Και ακούσαμε και τον Τζακαλώτο. Στο δεύτερο καφέ υπάρχει Θεός, γιατί είδε την Τρέμη. Οπότε όταν δεις την τρέμη και πίνεις το δεύτερο καφέ, προφανώς κάποιος την έχει στείλει, δεν έρχεται έτσι μόνη της. Ως οπτασία φαντάζομαι την είδε, όχι ως πραγματικότητα, δεν την είδε στο δρόμο, εκεί είναι πραγματικότητα. Όπως λέει και το σχέδιο που είναι σχέδιο, η πραγματικότητα είναι πραγματικότητα. Εδώ ήταν όνειρο, φαντασίωση, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και φτάσαμε με τον Τσακαλώτο εδώ να πούμε ότι σαν σήμερα το 1818 γεννήθηκε ο Κάρλ Μάρξ. Ο Κάρλ Μάρξ. Οπότε περνάμε σε ένα μίνι αφιέρωμα με τον μαρξιστή Τσακαλώτο. Λοιπόν, μετά από 4 χρόνια στο Υπουργείο Οικονομικών, μετά από την εφαρμογή ενός ακόμη μνημονίου, είστε μαρξιστής ακόμα, παραμένετε? Είμαι περίπου το ίδιο που ήμουνα. Έχω προωθήσει από το τηλεοπτικό μου βιβλίο που λέει το ίδιο το κεφάλαιο, ναι, του Μάρξ. Λέει κάτι αυτό, έχω πουλήσει πάρα πολλά αντίτυπα μάλιστα. Τα νεανικά μου χρόνια διάβαζα πολύ Μάρξ για να καταλάβω γιατί γοήτευσε τόσο πολύ τον κόσμο. Καημένε Μάρξ. Καημένο Μάρξ στην κυριολεξία. Το έχει διαβαστεί και από τον Άδωνη Γεωργιάδη και έχει πουληθεί και από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Τσακαλώτος νωρίτερα σε παλιά του συνέντευξη είχε πει ότι παραμένει το ίδιο μαρξιστής όσο ήταν στην αρχή. Καθόλου δηλαδή, γιατί ούτε στην αρχή ήταν και κυρίως δεν ήταν όταν του δόθηκε ευκαιρία να εφαρμόσει οικονομικές θεωρίες ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Στο πλαίσιο πάντα του μαρξισμού. Στα λόγια βεβαίως είναι πολύ μαρξιστής, παραμένει, ξεκίνησε, είναι μαρξιστής. Ο Άδωνης έχει πουλήσει Μάρξ, έχει διαβάσει Μάρξ, αλλά δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αφιέρωμα στο Μάρξ αν δεν βάζαμε κάποιον που επί 4,5 χρόνια ως πρωθυπουργός εφάρμοσε από την αρχή ως το τέλος μαρξισμού. Ο Μάρξ χαρακτήρισε κάποτε τη γαλλική εξέγερση της κομμούνας του Παρισίου ως έφοδο στον ουρανό. Εμείς, επιτρέψτε μου να πω, χρειαζόμαστε σήμερα μια ευρωπαϊκή, δημοκρατική και ειρηνική έφοδο, αλλά έφοδο στη γη. Του την γης την πατούμε, όλοι μέσα δεν απούμε. Ένας-ένας. Όλοι μέσα δεν απούμε, του την γης την πατούμε. Αλλά έφοδο στη γη, όχι στον ουρανό. Του την γης θα μας επάει, δώστε του χορού να πάει. Και μιας και βρισκόμαστε σε αυτόν τον ιστορικό χώρο, να θυμηθώ και μια φράση του Μάρξ, ας μου το συγχωρέσετε. Με χαρά. Που έλεγε ότι ένα φάντασμα πλανιέται πάνω από την Ευρώπη, το φάντασμα του κομμουνισμού έλεγε τότε. Εγώ θα πω ότι το φάντασμα τώρα είναι το φάντασμα του ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο που τώρα είναι κινούμενο σχέδιο φάντασμα, όπως το βλέπουμε στα κινούμενα σχέδια. Ενώ όταν ο Μάρξ μιλούσε για εκείνο το φάντασμα, όντως ήταν φάντασμα. Και τρομοκρατούσε αυτούς που έπρεπε να τρομοκρατήσει. Κάνουμε ένα μίνι αφιέρωμα εδώ, επειδή σαν σήμερα το 1818 γεννήθηκε ο Κάρλ Μάρξ, ο Κάρολος, ο θείος Κάρολος όπως τον λένε. Μάρξ, είπαμε να σταθούμε στους πιο μεγάλους μαρξιστές που έχουμε ζήσει στη δική μας γενιά σε αυτόν τον τόπο. Γι' αυτό ακούσαμε τον Τζακαλώτο, γι' αυτό ακούσαμε τον Αλέξη Τσίπρα, γι' αυτό ακούσαμε και αυτόν που έχει εμπορευθεί και έχει διαδώσει το μαρξισμό, που είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης και τον έχει διαβάσει. Αλλά υπάρχει και ένας που δεν πάει ο νου σας, που όμως έχει διαβάσει Κάρολο Μάρξ. Μου θύμισε ένας φίλος με αφορμή μια συζήτηση που έκανα πριν από κάποιες μέρες, στην οποία αναφέρθηκα και στον Κάρολο Μάρξ, ένα ρητό του. Καλύτερα ένα άθλιο τέλος παρά μια αθλειότητα χωρίς τέλος. Αυτά υποστήριζε ο Καρλ Μάρξ. Καλύτερα ένα άθλιο τέλος παρά μια αθλειότητα χωρίς τέλος. Αυτό είναι για γενική χρήση, όπως καταλαβαίνει ο καθένας. Και εδώ το συγκεκριμένο απόσπασμα του το θύμισε κάποιος και το έβαλε στον λόγο του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι από τη Βουλή το απόσπασμα. Όμως και ο ίδιος έχει, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, η αδερφή του έχει διαβάσει Λένιν, όπως μας έλεγε η Ντόρα Μπακογιάννη. Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πέρα από την εξορία τους πρώτους 6 μήνες, και μετά έχει και στο Πανεπιστήμιο κυρίως, έχει διαβάσει Κάρολο Μάρξ. Βιβλία που να αφορούν την αριστερά διαβάζει συχνά, έχει διαβάσει κάποια? Για κάντο μου λίγο πιο... το κεφάλαιο του. Κοίταξε, το κεφάλαιο ήταν υποχρεωτική, όπως και ο Μάρξ ήταν υποχρεωτικό ανάγνωσμα εκείνη την εποχή στο πανεπιστήμιο. Καμία... Δηλαδή το κεφάλαιο θα πεις το έχεις διαβάσει όλο. Το κεφάλαιο το έχω διαβάσει όλο, βέβαια. Οπα! Το κεφάλαιο θα πεις το έχεις διαβάσει όλο. Το κεφάλαιο το έχω διαβάσει όλο, βέβαια. Οπα, οπα! Τι κάνεις εσύ εδώ? Δεν έχεις καμιά νυχτερίδα να μας βλύσεις? Ω Παναγία μου, σε λίγο θα καταντήσω σαν την Όλγα Τρέμι. Το κεφάλαιο θα πεις το έχεις διαβάσει όλο. Το κεφάλαιο το έχω διαβάσει όλο, βέβαια. Ακούστε, καταρχήν όλοι μας έχουμε περάσει από τη φάση που διαβάζαμε πολύ, λένε. Έτσι λοιπόν η Ντόρα έχει περάσει από μια φάση που διάβαζε Λένιν, ο Κυριάκος το έχει διαβάσει όλο το κεφάλαιο στα χρόνια του Πανεπιστημίου. Φαίνεται αυτό από τις θέσεις που υποστηρίζουν, από την κατανόηση των συστημάτων των οικονομικών, τις προτάσεις που κάνουν και όλα αυτά που βλέπουμε όλοι μας. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. 2-11-10-80-8-80. Αν έχετε διαβάσει όλο το κεφάλαιο, όπως η Λένιν, σε κάποια φάση της ζωής σας, πάρτε μέσα να πείτε στον άλλον, το έχετε διαβάσει όλα. Τα ξέρει κιόλας και τα απαντά Λένιν, νομίζω είναι 52 οι τόμοι. Και το κεφάλαιο. radio@parapolitika.gr. Βλέπουμε τα μηνύματά σας, τα στέλνετε σε αυτή την ηλεκτρονική διεύθυνση. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Στο επίσημο site ellinofrenia.net.gr μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους, εκεί διαβάζετε και διάφορα που ανεβάζουμε κατά καιρούς ή οτιδήποτε άλλο. Στο YouTube είμαστε στο official, Ellinofrenia official, από κάτω έχει και εγγραφή, μπορείτε να κάνετε και ένα διάλογο, υπάρχει το ανοιχτό, ελεύθερο πάντα chat και έχουμε λαό, το πρώτο μέρος του λαού μας πάει και στις πρώτες διαφημίσεις. Έλα με την πρώτη. Συγχαρητήρια. Τι κάνεις αγόρι, καλά? Καλά, εσύ? Και όλα. Εδώ ακούγα τώρα την εκπομπή και λέγε να κάνουμε ταινία τη ζωή του Τσιόδρα. Του Τσιόδρα, βεβαίως. Γιατί όχι? Ναι, ναι. Πώς θα κάνουμε support στους art workers? Πρώτα θα ξεκινήσουμε από αυτούς που γλύφουν λίγο παραπάνω. Τι να κάνουμε τώρα? Α, μπράβο. Αλλά μπορώ να σου πω και εγώ ένα πολύ ωραίο. Επειδή κάποιος που είναι επιστήμονας δεν μπορεί να πιστεύει στο Θεό, μπορεί να πείτε ο σκιτζής που μας λέει παπαγιές. Ωραίο τίτλος για ταινία. Γιατί μόνο σκιτζής μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος πιστεύει στο Θεό. Επιστήμον δεν μπορεί να είναι. Ντροπή σου. Με αγάπη Δημητράκη. Άντε γεια. Γεια σου Δημητράκη. Αποστολή. Έλα. Γιορτάζω, έχω γενέθλια. Γιορτάζεις. Μπράβο, Μωρή, πόσο είσαι? Τα χρόνια του Χριστού, 33. Εκείνος είχε την αξιοπρέπεια όμως μετά και ξέρεις. Μήπως και εσύ. Να σου πω, πες μου χρόνια πολλά. Ναι, χρόνια πολλά, τι θες? Ευχαριστώ. Να σου πω, έχω ένα θέμα τώρα που τελειώσε το θέμα με το 13-033. Πώς θα σε αποθηκεύσω να σου στέλνω μηνύμα που την είχαμε τη δικαιολογία για τον άντρα μου, ας πούμε, αλλά τώρα πια πώς θα γίνει? Α, τι θα λέμε, ε? Τι θα 11-52 κάνουμε. Τι είναι αυτό? Οι καταγγελίες. Α, ναι, σωστά, έχεις δίκιο, το ξέχασα. Οι καταγγελίες. Πες ότι έχω βάλει τραπέζια μέσα. Ότι έχω μαγαζί, ξέρω εγώ. Okay. Και ότι έβαλα τραπέζια μέσα. Ωραία, ωραία. Το έχουμε. Και δεν φοράμε και μάσκα. Αχ, ναι, είναι και αυτό που το πα. Σωστά. Ωραία, εντάξει, έχουμε λίγο. Να ξεδοκαλύψω. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει. Τώρα, άμα κάνω λάθος και δεν είναι 11.52, δεν θυμάμαι ποιο είναι. Βρέστο. Κοίτα, έχουμε και το 11.42. Πάντα για το πα. 11.42, βάλεμε για το τσιγάρο. Ωραία. Πες ότι καπνίζω μέσα, άρα έχουμε και τραπέζι μέσα και άρα αφού καπνίζω δεν φοράω μάσκα. Είναι καραμπινάτο. Και ότι πρέπει να φύγει εκτάκτο από το σπίτι για να με συναντήσει. Για την καταγγελία, να κάνεις ένορκη. Σωστά, σωστά, σωστά. Εντάξει, okay, το έχουμε. Έγινε. Φιλιά. Έλα, γεια. Ναι. Το αυτοκίνητο που λέγαμε. Γεια σας. Λέγεται. Καλέ. Ναι. Ακούς το μαλάκα από μέσα και δεν μπορούμε να μιλήσουμε τώρα. Έχετε ψωτικό. Θα μίλωσε τον λίγο το μαλάκα. Χορεύεται εξός νόμου. Αποστόλης δηλαδή, όχι, ναι. Ωραίος, γελάς κιόλας. Με πεις να γελάσουμε. Παλιά με παίρνανε και κάνανε ανάσες. Τριν, κατάλαβες, ευχαριστιόμασταν. Τώρα τίποτα. Ναι, τι θα βάλεις, να βαρύνεις. Ναι, βάλ το πιο δυνατά, μήπως δεν άκουγα. Πέλα και σας ενημερώνουμε. Ωραία. Το σατανά, καλός είναι. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο. Το τι του είπα αυτού. Αν σχολιάζουμε κιόλας. Παρακαλώ, λέγεται. Όχι. Δεν λέγεται, το ξέρω ότι δεν λέγεται. Θα γίνει καμιά συνεννόηση. Μπα. Ναι. Λέ μου. Βρε μπάμπο, εσύ είσαι. Αγά. αγάπη μου. Εσύ πήρες και πριν. Χρόνια πολλά, δε. Μαρή, νόμιζα τα κακάρω στο τηλέφωνο. Με πήρες live για να τα κακαρώσεις. Γιατί είχα εδώ τον χωροφύλακα. Έβγαλες γκόμενο. Ε. Να, στην τρίτη ηλικία. Έβγαλες γκόμενο, λέω, καινούριο. Δεν σ' άκουσα. Ναι, δεν ακούς κιόλας. Γκόμενο, λέω. Έβγαλες γκόμενο, χωροφύλακα. Ναι, δεν σου έχω πει. Καλέ, πηδάς τα σώματα ασφαλείας. Δεν πειράζει. Ναι. Αγάπη, έτσι κι αλλιώς. Ναι. Θέλω να καταγγείλω κάτι. Ο γιος μου όταν θέλει να με... Να σε... Να με... Να με ξεφτυλίσει, να με... Απειλήσει. Να με απειλήσει. Να σε απειλήσει, μ' αρέσει, έχεις και υποβολία, ναι. Τι σου κάνει. Μου λέει, θα σου κόψω την ελληνοφρένεια. Α, πάπα, το τσογλάνι. Είδε συμπάτσι. Το τσογλάνι όμως αυτό, από την πρώτη μέρα σας ακούει ανελιπώς. Και τι να το κάνω αφού απειλεί τώρα, όχι, δεν θέλω. Να μου δώσεις πολλά φιλιά στο Θύμιο μας που μας κάνει κάθε φορά να κλαίμε από συγκίνηση. Δεν θες και πολύ εσύ. Ε. Δεν θες και πολύ. Και σε σένα που σ' αγαπάμε πολύ. Άντε, καλή τύχη εύχομαι. Ευχαριστώ. Άι, βάστα, κρατήσου, ε. Αυτό που έβγαλες και κορονοϊό, μωρή καθαρή. Μπράβο. Έχουμε πει από καιρό ότι όλο μας το σχέδιο είναι σχέδιο. Αυτό είναι ένα δυναμικό σχέδιο. Αναπτύσσουμε το σχέδιό μας για τον Μάιο και πάντα με σχέδιο. Τι ωραίος που εξελίσσεται, τι ωραία που εξελίσσεται ο κύριος Πέτσας. Δεν του το είχαμε από την αρχή, γιατί όλοι αυτοί που είναι πολύ σοβαροί, όχι επειδή όντως είναι μέσα του σοβαροί, επειδή μιλάνε αυστηρά, στα κάτα, δεν γελάνε καθόλου, είναι και κινούνται βάσει κειμένου. Θες λίγο καιρό να καταλάβεις τι παίζει με αυτούς τους τύπους. Σιγά σιγά από το κούρεμα και μετά ο Πέτσας εξελίσσεται σε πολύ μεγάλο αστέρι και νομίζω θα ανοίξει τα φτερά του, φαίνεται, γιατί μέσα σε ένα μήνα από το κούρεμα, κάπου εκεί ίσως και λιγότερο, έχει κάνει πάρα πολλά βήματα, πάρα πολλά βήματα, και είμαστε μαζί του, του συμπαραστεκόμεθα, συμπαριστάμ, που έλεγε και ο Σιμίτης προσπαθώντας να πει τη λέξη συμπαριστάμεθα, δεν την είπε ποτέ. Έτσι λοιπόν συμπαραστεκόμαστε στον κύριο Πέτσα, του ευχόμαστε τα καλύτερα. Το έχει να ξεδιπλώσει, να αφαιθεί όπως συμβαίνει με όλους αυτούς τα μεγάλα ταλέντα. Τα μεγάλα ταλέντα της τέχνης, γιατί αυτοί είναι οι πραγματικοί εργάτες της τέχνης. Έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε ειδήσεις από την ελληνική αστυνομία. Είναι οι αστυνομικοί τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος μας. Άψογα χτενισμένη και κουρεμένη εμφανίστηκε η Σοφία Βούλτεψη δεύτερη μέρα ανοίγματος των κομμωτηρίων και απευθυνόμενη στους δημοσιογράφους ρώτησε «Το μαλλί πώς είναι» επαναφέροντας στην επιφάνεια μια εμβληματική φράση που σημάδεψε ανεξίτηλα τη σύγχρονη πολιτική ιστορία του τόπου. Συγκέντρωση στα πρότυπα του ΠΑΜΕ πραγματοποίησε σήμερα το πρωί ο Βασίλης Λεβέντης. Τηρώντας τις αποστάσεις, ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, μόνος του και χωρίς οπαδούς, συγκεντρώθηκε στην πλατεία Συντάγματος, θέλοντας να περάσει τις πολιτικές του απόψεις. Στα σχετικά πλάνα από drone, φαίνεται ο Βασίλης Λεβέντης εντελώς μόνος του να τηρεί αποστάσεις από τους οπαδούς γύρω του που δεν υπήρχαν. Στον απόϊχο της συγκέντρωσης του ΠΑΜΕ την Πρωτομαγιά έρχεται να προσθεθεί η ερώτηση βουλευτών του Μέρα 25 στη Βουλή για την διατάραξη ειρήνης των περιστεριών της πλατείας. Οι συγκεντρωμένοι του ΠΑΜΕ ενόχλησαν την ήσυχη ζωή των περιστεριών της πλατείας, αναφέρεται σε σχετική ερώτηση, ενώ σημειώνεται χαρακτηριστικά ότι κανείς από τους διαδηλωτές δεν έλαβε υπόψη του τον εύθραυστο ψυχισμό των περιστεριών. Απόψε στις 9 χειροκροτάμε τους κομμωτές και τις κομμώτριες σύμφωνα με παρένεση της Μαρέβας Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη. Η κίνηση αυτή της κυρίας Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη θέλει να υπογραμμίσει τον τιτάνιο αγώνα που θα δώσουν οι εργαζόμενοι στον χώρο της κόμωσης. Το ιδιαίτερο αυτή τη φορά είναι ότι με την γνωστή Νταλίκα θα κυκλοφορεί στους δρόμους της Αθήνας και η Άλκης της Πρωτοψάλτη, η οποία ανεβασμένη στην καρότσα της θα πετάει τσατσάρες στον κόσμο. Καιρός να πήξουμε τα πάρκα, τις πλατείες και τις παραλίες για να κλειδαμπαρωθούμε πάλι μια ώρα αρχίτερα. Εδώ ακροατής στέλνει μήνυμα από τη Σουηδία, από τη Στοκχόλμη, και λέει κάτι για το πάμε, δεν έχει σημασία το μήνυμα, θετικό προς το πάμε, και καταλήγει χαιρετίσματα από μια συννεφιασμένη Στοκχόλμη με 9 βαθμούς. Εδώ εμείς έχουμε σχεδόν καλοκαίρι, κομνινέ, έτσι λέγεται. Αυτό πήρα, γι' αυτό διάλεξα να διαβάσουμε, να μισό διαβάσουμε το μήνυμα, για να πάρουμε μια εικόνα του τι ακριβώς γίνεται εκεί και για να καταλάβεις εσύ εδώ τι γίνεται εδώ. Με έναν ήλιο έτσι ωραίο, με μια καθαρή ατμόσφαιρα, όπως συμβαίνει πάντα τους Μάηδες. Και είναι ωραία να περνάς καλά ανεξαρτήτως καιρικών συνθήκων. Εκεί ήταν πιο χαλαρά από ό,τι ξέρουμε τα μέτρα. Δεν τα πολύ κλείσανε ή δεν τα κλείσαν καθόλου. Με λίγο πιο αυξημένους νεκρούς και κρούσματα. Εδώ τα είχαμε κλείσει. Από χτες έχουν ξεχυθεί όλοι. Γίνεται χαμός. Θα μετρήσουμε σε 15 μέρες τι ακριβώς θα γίνει. Πάνε όλοι σαν να μην υπάρχει αύριο και μεθαύριο, φορώντας μάσκες, τηρώντας καμιά απόσταση. Αλλά πολλοί κόσμος σε πάρα πολλούς χώρους. Βγαίνει την προηγούμενη εβδομάδα ο Άδωνης Γεωργιάδης και λέει να φάμε φράουλες. Φάτε φράουλες, λέει, είναι φτηνές, γιατί τα πορτοκάλια δεν είναι και τόσο φτηνά. Το άκουσε αυτό ο Σάκης Ρουβάς και στη Σία Κοσιόνη που είχε πάει προχτές για να κάνουν μια τηλεοπτική εκπομπή. Έχει θερμοκήπιο ο Σάκης Ρουβάς, είδαμε. Όλο το γύρισμα ήταν στο θερμοκήπιο του σπιτιού του. Γιατί το μένουμε μέσα δεν είναι για όλους ίδιο, όπως μπορεί να καταλάβει ο καθένας. Έτσι λοιπόν την πήγε στο θερμοκήπιο και είδαμε και τι μεγαλώνει, τι δεν μεγαλώνει, πώς αναπτύσσονται τα φυτά, και πέσαμε και σε μια φράουλα. Θα ακούσουμε και τον Άδωνη να παρακινεί και τον Σάκη να κόβει τη φράουλα και να την προσφέρει στη Σία Κοσιόνη. Μια και μου λέτε για τα φρούτα. Στα πορτοκάλια υπάρχει αύξηση της τιμής, στις φράουλες υπάρχει μείωση της τιμής. Είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να φάτε φράουλες. Τι σου δώσα να φας μια φράουλα? Μια φράουλα, ναι, γιατί είναι έτοιμες? Εντάξει, δεν είναι ακόμα πολύ έτοιμες, αλλά από χρώμα είναι πολύ καλές. Ωραία, να μου δώσεις, να με κεράσεις. Αυτή εδώ, ας πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την πλύνουμε μετά να τη φάω. Δεν χρειάζεται πλύσιμο, να ξέρεις. Την τρώω έτσι. Ναι, δεν έχει φάρμακα, δεν έχει ραντίσματα, δεν έχει τίποτα. Okay. Θα δοκιμάσω. Λοιπόν, φράουλα Σάκη Ρουβά. Τέλεια. Και η δική μου πρώτη μου φράουλα για φέτος. Σοβαρά. Ναι. Θα μπορούσα να είναι λίγο πιο όρημη, αλλά. Και χαίρομαι πολύ που τρώω μια καθαρή φράουλα. Η ανώριμη φράουλα θα μπορούσε να ήταν ο τίτλος του ηχητικού και του τηλεοπτικού ενσταντανέ που ακούσαμε, και όσοι το παρακολουθήσανε το είδανε προχτές από τα χεράκια του Σάκη Ρουβά. Είναι και καλλιεργητής. Πέρα από πολύ καλός τραγουδιστής και κυρίως κριτής talent show, είναι και αγωνιστής για τη δημοκρατία στο Μένουμε Ευρώπη, μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Είναι και καλλιεργητής, αγρότης με το δικό του θερμοκήπιο, τις δικές του φράουλες, χωρίς χημικά και φάρμακα. Την κόβεις και την τρως κατευθείαν. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, πέρα από την παρακίνηση για τις φράουλες, μιλάει από προχτές, εδώ και καιρό, για τις μάσκες. Έτσι κι αλλιώς το θέμα των μασκών απασχολεί όλο τον πλανήτη, όχι μόνο εμάς, αλλά εμάς εδώ. Κυρίως με τις αντιφάσεις. Βάλτε, μη βάλετε, θα βάζετε εκεί, μετά δεν πρέπει να βάζετε εκεί. Προχθές μόλις καταργήθηκε αυτό που είχαν πει για τα σούπερ μάρκετ για τους καταναλωτές, μένει μόνο στους εργαζόμενους. Ο Άδωνης λοιπόν, επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση για την τιμή της μάσκας, επειδή σε κάποιο βαθμό ήταν και υποχρεωτική και παραμένει, μίλησε και βρήκε πάρα πολύ φτηνές μάσκες. Εγώ, παρότι δεν πιστεύω γενικώς στη διατίμηση ως εργαλείο, εάν κρίνουμε ότι χρειαστεί, δεν θα διστάσω να την πάρω. Δεν θα την πάρω όμως επειδή το ζητάει αντιπολίτευση για ιδεολογικούς λόγους. Κύριε Υπουργέ, δεν είναι αντιπολίτευση. Τα αιτήματα προέρχονται από κόσμο μιλάμε, που δεν θέλει να δώσει. Σήμερα που μιλάμε, σήμερα δεν που μιλάμε. Δώσει, ναι. 50 λεπτά είναι η μάσκα στο σούπερ μάρκετ. Όσο έβαλε ο Κόντε τη διατίμηση, το έχουμε εμείς χωρίς διατίμηση. Αυτό είναι η μέση τιμή που αναφέρεται. Ναι. 50 λεπτά. Άμα θες να βρεις μάσκες με 50 λεπτά. Βρίσκει σήμερα στην Ελλάδα. Υπάρχουν. ισχύει όλο αυτό. Έχετε κάποια μαρτυρία, γιατί εδώ από φαρμακείο βέβαια, ακριβώς περίπου απέναντι από το σταθμό, τη βρήκαμε ένα 60 τη μάσκα, όχι 50 λεπτά. Και όχι αυτές οι ούτε πάνες, ούτε οι διαρκές, αυτές οι απλές. Σχεδόν του χειρουργείου με λαστιχάκι, όχι με τα κορδονάκια, με λαστιχάκι. Ήταν αυτή η πολυτέλεια να τη βάζεις με λαστιχάκι στα αυτάκια. Ο υπουργός, όπως τον έχουν ενημερώσει, λέει ότι τις βρίσκει στα σούπερ μάρκετ, τι μάσκες είναι αυτές, με 50 λεπτά. Για να το λέει ο υπουργός, δεν μπορούμε εμείς να το αμφισβητήσουμε. Αμφισβητούμε την εξουσία, αλλά όχι τη συγκεκριμένη. Συγκεκριμένη εξουσία δεν την αμφισβητήσει, γιατί έχει μελετήσει, δεν μπορεί να λέει ψέματα, είναι άριστη, μην το ξεχνάμε αυτό. Και αγωνίζονται και σώζουν έναν λαό επίσης, μην το ξεχνάμε αυτό. Είπαμε λαό σωσμένο και θα πάρουμε μια γεύση αυτού του λαού του σωσμένου τώρα. Δύο πράγματα σοβαρά και δύο ανούσια. Αυτό φοβάμαι. Πάμε από τα ανούσια. Να πάμε από τα ανούσια. Ε, τι, τα σοβαρά τώρα, να γελάσω κάτι πικραμένο. Ωραία, τώρα, επειδή είμαστε γνωστοί άρρωστοι. Λες ρε μαλάκα, λες έτσι μου έρχεται. Αποστόλης. Αποστόλη μου. Είπες μαλάκα. Το ξέρω ότι ήταν τη αγάπη. Να κατέβει σε επόμενες εκλογές, ας πούμε, λέω εγώ τώρα, ο Τσίπρας με τη γεννηματάκι να είναι η κεντροαριστερά και να κατέβει ο Μητσοτάκης με το Βελόπουλο και να είναι, ας πούμε, το άλλο μέτωπο. Λέω εγώ τώρα, μήπως το μαγειρεύουν κάπως έτσι. Όχι, αποκλείεται. Μα τι σχέση έχουν, δεν υπάρχει σύγκληση απόψεων. Αυτό δεν υπάρχει σύγκληση. Αυτό είναι πολύ μεγάλο εμπόδιο κατά τα άλλα, γιατί τη θέληση την έχουν. Μα από πού και ως πού, είναι τι κοινό έχουν, πες μου. Τον Άδωνη θα μου πεις, ναι. Τι άλλο κοινό έχουν, το Βορύδη θα μου πεις, ναι. Τι άλλο κοινό έχουν, το Παπατζηλίκη θα μου πεις, ναι. Δεν βλέπω και τόσα. Τον ίδιο πρωθυπουργό θεωρούν καλύτερο και οι δύο. Ο Βελόπουλος θεωρεί καλύτερο το Μητσοτάκη, οι Νεοδημοκράτες θεωρούν το Μητσοτάκη. Καλά πάει εκεί πέρα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα λύσει και τα χέρια στη γεννηματά. Πάμε στο δεύτερο ανούσιο. Ασχοληθείτε λίγο με τον Πέτσα, ρε φίλε. Αυτό το παιδί είναι ταλέντο. Α, ναι, ότι είναι. Είναι ταλέντο, δηλαδή. Είναι αυτό που λέμε πέτσα πάλι, ο ΕΕ. Αυτό είναι. Η ενημέρωση 12.30 που κάνει εκεί πέρα, στη κυβερνητική ενημέρωση, είναι πραγματικά ένα μαργαριτάρι. Είναι το καλύτερο μέρος της ημέρας. Ο τύπος βγαίνει και λέει πριν μια εβδομάδα αυστηρή σύσταση 12 με 6 το βράδυ να μην κυκλοφορείτε. Και βγαίνει σήμερα δημοσιογράφος και του κάνει ερώτηση 12 με 6 το βράδυ, γιατί υπάρχει αυστηρή σύσταση να μην κυκλοφορούμε. Και αν είναι να είναι σύσταση, γιατί να μην γίνει η απαγόρευση. Και απαντάει αυτός, παιδιά, δεν υπάρχει ούτε σύσταση ούτε απαγόρευση. Λέει, τι είναι αυτά, δεν είναι μια χαρά κυκλοφορείτε, λέει. Θυμίζει εποχές, θα έλεγε Χρήστου Πρωτόπαπα. Είσαι παλιός. Θα έλεγε εποχές, θυμίζει η Ευάγγελο Αντώναρου. Ο Αντώναρος ήταν αγαπημένος. Εγώ θα διαφορήσω εκεί πέρα, γιατί αυτός ήταν καλύτερος από τον Πέτσα. Ο Αντώναρος. Θα άλλαζε μέσα στην ίδια πρόταση τα πράγματα. Α, ναι, αυτό ναι. Είναι πιο έμπειρος μόνο, άλλη εποχή. Λοιπόν, πάμε και στα σοβαρά τώρα. Το support art workers και όλους τους ανθρώπους της τέχνης, οι οποίοι τους έχει γράψει τα αρχεία τους αυτή η κυβέρνηση, πρακτικά και τελείως εμφανώς. Καλό είναι να το θυμηθούμε και αύριο, γιατί κάτι θα κάνουν. Κάποια κοροϊδία θα βρεθούν να κάνουν. Μάζεψε τάχα μου ο Μητσοτάκης ότι και καλά θα κάνει κάτι. Παπαγές. Θα γίνουν 2-3 συναυλίες στους δικούς του, αυτούς που ανεβαίνουν οι συνταλίκες και αυτοί που παίρνουν εκπομπές στη ΣΕΡΤ. Γιατί σε χαλάει να έχεις κάθε Δευτέρα εκπομπή Σαββόπλο, κάθε Τρίτη εκπομπή συναυλία Πορτοψάλτη. Όχι, δεν με χαλάει. Δεν με χαλάει. Ιδανικά θα μπορούσε να βάλει και κάθε Τετάρτη μια εκπομπή, κάτι ξέρω εγώ, συναυλία με τους παπαγάλους του Σκάι. Δηλαδή να έχει και ένα κελάι τη μέσα σε όλο αυτό. Καταρχάς έχει τη βίση στο Μέγκα. Φίλε, κάτσε. Είχε τη βίση στο Μέγκα. Εγώ έχω χορτάσει πολιτισμό ήδη για τον επόμενο μήνα. Ανάμεσα στην Πρωτοψάλτη, στην Ταλίκα έξω του Μαξίμου και τη βίση στο Μέγκα, προτιμώ τη βίση. Και εγώ τη βίση στο Μέγκα, να πω την αμαρτία μου. Αν κάτι από τα δύο είναι τέχνη, λέω ότι είναι τη βίση. Επειδή θα πει την παπ για το Μητσοτάκη και επειδή θα βγάλει κάποιο μέτρο στήριξη που θα κοροϊδεύει πρώτα απ' όλα του ίδιου καλλιτέχνε και μετά όλου του υπολείπου μαζί, το support at workers να μην μείνει μέχρι την ημέρα που θα βγάλει τη μαλακία του και να γίνει support all workers, να το θυμόμαστε γιατί μόνο έτσι θα πάμε μπροστά. Και το τελευταίο, γιατί έχω από πολλά σήμερα. Από όσα θα πει, ψηφίζεται το νομοσχέδιο για το περιβάλλον. Το οποίο περιβάλλον ξέρω ότι δεν το τρώμε, δεν το παίρνουμε μισθό, δεν ζούμε από αυτό κάθε μέρα που περνάει. Όχι, απλά τελειώνει η πρόταση στα μισά. Ζούμε από αυτό. Αλλά τελεία. Το καλύτερο γάμιση τη ζωή μα που θα φάμε εμεί και τα παιδιά μα από αυτό το νομοσχέδιο το αυριανό θα είναι. Ναι. Κύριε Παρπαγιάννη, γεια σας. Κύριε Βυσδέκη, τι γίνεται, σας είχα για εξοφλημένο, ότι ψοφολογήσατε. Είστε πολύ καλή εκπομπή, χιουμοριστική, αλλά είστε και ενημερωτική. Πήρα να μου. Είμαστε. Εσείς ζείτε, τη βγάλατε καθαρή από τον κορονοϊό. Εγώ δεν έχω ανάγκη. Σας είχα για ψοφίμη, τι έγινε. Έχω κολλήσει μαλακία. Ποιον, γιατί έχετε από ό,τι ξέρω απεριόριστη. Ναι. Ποιον κολλήσατε. Φοβάμαι μην κολλήσω και κορονοϊό και επειδή είστε και καλή χιουμοριστική εκπομπή και καλή ενημερωτική, να μου δώσετε μια συμβουλή. Πάρτε τι. Από σήμερα φοράμε μάσκες. Και στο τσουτσούνι πάνω. Στο τσουτσούνι περισσότερο η ανάγκη. Το 2010 είχα τηθεί πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού επίτιμος. Την έχω ακόμα αυτή τη μάσκα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, θα τη φορέσω. Αν μπορείτε. Ευχαριστώ. Αλλά στείλτε και μια selfie, μην πάει χαμένο. σήμα νυχτερίδας. Αποτρέπετε κάθε μικρόβια από τα χέρια σας. Δεν θα έχετε μικρόβια. Αίμα νυχτερίδας. Είναι αντισηπτικό, φυσικό, είναι φυσικό. Μία επάλυψη θα κάνετε το πρωί, μία το μεσημέρι, μία το βράδυ, κάνετε 17 χειραψίες. Δεν κολλάτε τίποτα. Θα έχουν όλοι κόκκινα χέρια βέβαια με τις χειραψίες 17. Η 17 μπορεί να έχει ξεθυμάνει λίγο. Αλλά μόλις ξαναβάλετε το φυσικό αίμα νυχτερίδας, θα ξανακοκκινήσουν και θα μπορείτε να αρχίσετε αντίστροφα πάλι να μετράτε τις 17 χειραψίες. Εδώ τα φάρμακα του Βελόπουλου τα πουλάμε και εμείς, γιατί μόνο ο Βελόπουλος και εμείς θέλουμε να συμβάλλουμε στην δημόσια υγεία και στην επιστήμη. Στην επιστήμη. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μάρξ, το είπαμε και πριν. Οπότε να συνεχίσουμε λίγο το μήνυμα αφιέρωμα, γιατί ξεχάσαμε έναν κορυφαίο μαρξιστή. Η γνώση σιγά σιγά γίνεται μια μεγάλη εξουσία, μια σημαντική εξουσία για να μπορούμε να σχεδιάσουμε το μέλλον μας. Και πιστεύω εδώ είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για όσους από τη γενιά μας και οι περισσότεροι της γενιάς μας είχαμε επαφή με τον μαρξισμό είτε με τον Α ή με τον Β τρόπο. Μιλώντας για, τα μέσα παραγωγής και ποιος ελέγχει τα μέσα παραγωγής, όταν μιλάμε για την κοινωνία της γνώσης και γίνεται η γνώση όλο και περισσότερο το βασικό εργαλείο, τα μέσα παραγωγής σε μεγάλο βαθμό γίνεται η γνώση. Μην έχετε απέτηση να καταλαβαίνετε ότι λέει ο Γιώργος, γιατί από ένα σημείο και μετά χάθηκε ο συρμός, χάθηκαν όλα, δεν έχει σημασία. Γιατί όταν κρατάμε ότι είναι μαρξιστής και όλοι σε κάποια φάση με τον Α ή Β τρόπο, γιατί υπάρχουν πολλοί τρόποι να προσεγγίσει τον Μάρξ, φάνηκε αυτό από την δράση του Γιώργου Παπανδρέου στην Πρωθυπουργία και στην πολιτική γενικότερα. Οπότε Α ή Β τρόπο. Η Μαριλίζα που ήταν γραμματέας του Πασόκ, Μαριλίζα ξενό Γιανακοπούλου και τώρα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, στέλεχος πολύ μεγάλο, προφανώς με τον Α τρόπο είχε διαβάσει τον Μάρξ. Συντρόφισσες και σύντροφοι, ο Μάρξ μας δίδαξε ότι σε κάθε εποχή απελευθερώνει η συνείδηση της ανάγκης. Σήμερα η προοδευτική και αριστερή συμπόρευση με το ΣΥΡΙΖΑ και τις προοδευτικές δυνάμεις είναι η μεγάλη ανάγκη της εποχής μας. Ναι, φάνηκε, είναι αλφα τρόπος. Είναι η ανάγνωση με τον αλφα τρόπο. Ο κύριος που ακολουθεί, ο καραμπινάτος μαρξιστής, είναι με το β' τρόπο. Εγώ δηλώνω αριστερός. Μπράβο! Αλλά το ΜΕΡΑ, όπως και το DM, δεν είναι ένα αριστερό κόμμα. Έχουμε και νεοφιλελεύθερους μέσα στο κόμμα μας, ξέρετε. Εγώ είμαι ο αριστερός μαρξιστής από τα γενοφάσκια μου. Έτσι γεννήθηκα, έτσι θα πεθάνω. Ο Βαρουφάκης βεβαίως, προφανώς είναι εδώ β' τρόπος και αυτός που ακολουθεί είναι γ' τρόπος. Δεν έχουμε στόχο και πρέπει αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Να γίνουμε μια δύναμη συστημικής εναλλαγής. Αυτό σημαίνει ότι ο μετασχηματισμός για τον οποίο τόσος λόγος γίνεται όχι μόνο δεν καταργεί τα βασικά χαρακτηριστικά, τις ιδέες και τις αξίες μας, αλλά ίσα ίσα φιλοδοξεί να εμποτίσει με αυτές όλο το κοινωνικό σώμα. Ευρύτερες δυνάμεις. Γιατί μόνο ένα μεγάλο, πλατή, δημοκρατικό, πολύχρωμο κόμμα μπορεί να κάνει τις ιδέες της δημοκρατίας, της προόδου, του σοσιαλισμού κτήμα της κοινωνικής πλειοψηφίας. Και άρα, για να θυμηθούμε τον Μάρξ, υλική δύναμη. Ναι. Ικανή να κινήσει προς τα μπρος τον τροχό της ιστορίας. Ναι. Δεν είναι μούτζα αυτό του Παπαγιανόπουλου, σκοτώνει ένα μυρμήγκι. Αυτό είναι την ώρα που λέει ο Τσίπρας για το Μάρξ και την υλική δύναμη. Περνάει ένα μυρμήγκι πάνω στο χέρι του και του δίνει μία και το κατεβάζει κάτω. Τελειώσαμε με το Μάρξ σήμερα και τους σύγχρονους μαρξιστές. Νομίζω πήραμε μια έτσι ευρεία γνώση για το τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο και ποιοι έχουν επηρεαστεί βαθιά όμως από το Μάρξ και τα έχουν πάρει όλα στο πόχαρτο που έλεγε και Χάρη Κλίν, το τι ακριβώς έλεγε ο Μάρξ. Κάνει τηλεδιάσκεψη ο Κυριάκος με τους άλλους ηγέτες και στη μεγάλη οθόνη είναι η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, η πρόεδρος της Ευρώπης, και ανταλλάσσουν αυροφροσύνες. We continue with beautiful Greece. Prime Minister Kyriakos Mitsotakis will join us now from Athens. Kyriakos, you have the floor. Ursula, thank you very much, and I would like to congratulate you. Thank you very much. Ευχαριστώ, Κυριάκος. Thank you so much. Thank you for your contribution and thank you for your support. Τι ωραία. Με κάθε πρωθυπουργό μιλούσε. Είναι ωραία αυτή η αυροφροσύνη της Ευρώπης. Σφάζονται από κάτω και θέλουν όλοι να σώσουν τη Γερμανία. Τι να σώσουν. Να ξανασώσουν τη Γερμανία και κάνα δύο-τρεις χώρες. Το Νότο τον έχουν για πέταμα. Αλλά όμως αυτή η αυροφροσύνη, όταν κάνουν τις τηλεδιασκέψεις ή τις επίσημες συναντήσεις, δείχνει και την αστική ευγένεια που έχουν όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Σαν σήμερα το 2010, πριν ακριβώς 10 χρόνια, είχαμε και τα τραγικότατα επεισόδια, να το πούμε, στην Μαρφίν. Μια τεράστια πορεία, μεγαλειώδης πορεία. Ήταν οι πρώτες του μνημονίου, γιατί στην Βουλή συζητιόταν το πρώτο μνημόνιο. Τέτοια ώρα ήταν περίπου, μεσημέρι ίσως και λίγο πιο μετά, είχαμε τους τρεις νεκρούς, την Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών, ήταν και έγκυος τον τέταρτο μήνα, τον Επαμινόντα Τσακάλι, 36 ετών, και την Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα στη Μαρφίν, και άκουγα νωρίτερα τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Βουλή να λέει θα αναρτηθεί εκεί μια πλάκα, σωστό, να θυμούνται και θα γράψει ποτέ πια θα γραφτεί σε αυτήν την πλάκα. Θα πρέπει κανείς να, όντως είναι σωστό να γράψουμε ποτέ πια, να θυμηθούμε όμως και κάποια πράγματα, ότι καταδικάστηκαν τρεις, έγινε δίκη, καταδικάστηκαν τρεις, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Μαρφίν, ο υπεύθυνος ασφαλείας του κτηρίου και η υπεύθυνη του καταστήματος. Αυτοί οι τρεις καταδικάστηκαν γιατί δεν υπήρχε στο συγκεκριμένο κτίριο έξοδος κινδύνου. Ήταν κλειδωμένοι, γιατί υπήρχε μάλλον, αλλά ήταν κλειδωμένοι, και για να ανοίξει ήταν απαραίτητη η χρήση τηλεχειριστηρίου, το οποίο βρισκόταν στην κατοχή της διευθύντριας, η οποία δεν το πάτησε και ποτέ. Εργαζόμενη στη δίκη κατέθεσε πως είχε γίνει μια φορά επίδειξης χρήσης των πυροσβεστήρων και μια άλλη πως είχαν διανεμηθεί στο προσωπικό ενημερωτικό αφυλάδιο για θέματα πυροπροστασίας. Δεν είχε γίνει καμία άσκηση ποτέ για τέτοια θέματα, όπως πρέπει να γίνεται σε όλα τα μεγάλα κτίρια, χώρους που δουλεύουν εργαζόμενοι, πολυόροφα και. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, όχι μόνο δεν είχε δοθεί εντολή στους υπαλλήλους να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους πριν τον εμπρισμό, όταν ήδη υπήρχαν φόβοι για σοβαρά επεισόδια, αλλά αντίθετα τους είχε δοθεί η οδηγία να εργαστούν κανονικά. Όντως πρέπει ένα ποτέ πια να υπάρχει απ' έξω. Τα τρία στελέχη της τράπεζας καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης 22 ετών, θα εκτίσουν τα 10, και η διευθύντρια, οι δύο, και η διευθύντρια σε 5 έτη και ενός μήνα. Εκ των υστέρων έγινε γνωστό ότι πάλι βρίσκονταν στην τράπεζα εκείνη τη μέρα, παρόλο που είχε κηρυχθεί γενική απεργία, από φόβο μην απολυθούν. Γιατί ξέρουν όλοι ότι από εκεί θα περάσει η πορεία. Δεν τα λέω όλα αυτά για να θώσουμε τίποτα, δεν έχουμε καμία τέτοια πρόθεση. Ήταν φρικαλέες οι εικόνες, τις θυμόμαστε όλοι, στα μπαλκόνια οι εργαζόμενες, να φωνάζουν, όμως το ποτέ πια σωστό. Και δεν, ένα σοβαρό κίνημα δεν επιτρέπει να γίνονται τέτοια, να καίγονται άνθρωποι ζωντανοί. Όμως το ποτέ πια πρέπει να αναφέρεται και σε άλλα θέματα, όπως αυτά που συνέβησαν μέσα σε αυτό το κτίριο και όπως συμβαίνει σε πολλούς χώρους εργασίας που με την τραγική αυτή αφορμή βγήκαν όλα στην επιφάνεια. Θα πάμε κατευθείαν στο λαό γιατί δεν χωράει κάτι άλλο. Θα σας αποχαιρετήσουμε με αυτές τις σκέψεις. Έχουμε το τρίτο μέρος του λαού όπως ακούσατε. Μας πάει στο μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Λέγεται. Χαίρετε. Χαίρετε. Ποιο χαίρεται, ρε παιδί, όλοι. Δεν ξέρω ποιο χαίρεται, κύριε. Κάποιοι χαίρονται. Μη φωνάζει. Ό,τι θέλω θα κάνω. Όχι, δεν είναι, θα κάνει ό,τι θέλει. Κάποτε μα έλεγε ότι ο Κούλη τίνο είναι παιδί και εκείνα και τα άλλα. Τώρα τα πήρε, μπορεί κουφάλα, έτσι. Τι να κάνω, έπεσε τον Μαγιόκο. Support art workers. Τι να κάνω, να. Έτσι μπορούσαν να πάρουμε λεφτά, έτσι πήραμε. Σημασία έχει το εξή, ότι από εδώ και στο εξή θέλω κάθε μέρα να μου βάζει τον Άδωνη όταν έλεγε ότι είναι ψεύτε και κλέφτε. Από εδώ και μπρος, σε επόμενες εκλογές, ψηφίσει είτε Πασόκ είτε Νέα Δημοκρατία, δια της ψήφου του νομιμοποιεί την κλοπή του δημοσίου χρήματος. Τα κόμματα αυτά τα δύο είναι και κλέφτες και ψεύτες. Εντάξει, δεν θα πληρώνουμε εμείς τώρα να πούμε γαμνάτικα, να μην ακούμε εκείνα που θέλουμε. Όχι, θα πληρώνετε, αυτό δεν κατάλαβες. Το ξέρω ότι πληρώνουμε. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα περιμένω κάθε μέρα να μου βάζει τον Άδωνη. Να περιμένεις. Θα σε ψήσω. Και τον Κούλι να δούμε τι νους είναι. Σκουμπάρα στο παιδί, ξέρω εγώ τι ακριβώς είναι εκείνα τα άλλα. Πώς σου φαίνεται η ασυδοσία της αστυνομίας επί δεξιάς? Είδες το περιστατικό του Μιχαλακοπούλου? Ναι, με. Ναι, το περιστατικό με την Νίκια που το παρέσυρε το μηχανάκι, το περιπολικό, το είδες? Όχι, δεν το δω αυτό, για πες. Και αυτό, ναι, ήταν ένα παιδί, πήγαινε κανονικά, περνάει περιπολικό με κόκκινο φανάρι και χτυπάει ένα μηχανάκι, δεν έγινε τίποτα. Και θυμάμαι ότι επί Καραμανλή έκανε μια μαλακία αστυνομία, τους κράζαμε εμείς κουκουέδες και βγαίνανε και ζητάγανε συγγνώμη. Και τώρα αυτή η δεξιά έχει τέτοια ασυδοσία, και αν θυμάσαι, επειδή εγώ θυμάμαι καλά τις εκπομπές σου, ότι όταν σου είχε πει ο Άδωνης ότι με αυτά που έχει κάνει εσύ ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν βγούμε εμείς κυβέρνηση θα είμαστε πολύ σκληρότεροι. Α, στη συνέντευξη στον Α που του είχα πάρει. Προβοκάτσια, εντάξει, δεν είναι παρακρατικό από του δικού σα που πετάνε μόνο το φτιάχνει σε πορείε, αλλά εντάξει. Εμεί είμαστε παρακρατικού. Όχι. Πάντα για λέμε. Αυτέ τι τρίχε πρέπει να τι λέμε πια. Μετά το ΣΥΡΙΖΑ, να ξέρει, το μόνο καλό του ΣΥΡΙΖΑ, θα είμαστε κι εμεί πολύ διαφορετικοί, πιο απελευθερωμένοι. Να κάνουμε ξύλο και σε όλα αυτά. Το ήσασταν και δεν χρειάζεται καθόλου ξύλο. Το τι δακρυγόνο φάγαμε. Δεν χρειάζεται. Ε, όχι και φάγαμε δακρυγόνο. Ε, όχι και δεν φάγαμε δακρυγόνο. Δακρυγόνο σε κλειστό χώρο. τώρα, όπως είδαμε στο Ειρηνοδικείο προχθές με τους πληστηριασμούς, δεν έχει πέσει ποτέ επί Νέα Δημοκρατία. Ναι, το θυμάστε μόλις. Θυμίστε το αυτό, γιατί το είχε πει. Ότι με αυτά που κάνω ΣΥΡΙΖΑ, τώρα δεν θα φοβόμαστε, θα σας ξεσκίσουμε. Αυτό ήταν το νόημα και αυτό πέρασε. Δεν φταίει η δεξιά, ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει και για αυτό που περνάμε τώρα. Η δεξιά καθόλου, την ξελάσπωσε εσύ. Μια χαρά, μπράβο. Να σας αφήσω το τηλέφωνο μου, γιατί έχω μάθει ότι η αριστερή είναι πολύ ανεκτική. Να πάω να τους πειράω τις γυναίκες, ρε. Τράβα κατούρα και λίγο. Και κάτι ακόμα, ρε φίλε, το πάμε. Μια ελληνική σημαία, ρε παιδιά. Εντάξει, και εγώ μου αρέσει κουμπίσει κόκκινε σημαίε, ωραία design. Μια ελληνική σημαία δεν σα άσπαγε. Θα άσπαγε λίγο τη μονοτονία του κόκκινου, ρε φίλε. Έτσι λίγο γαλάζιο. Αυτό ήταν το θέμα σου τώρα, μάλιστα. Καταρχάς θέλω να πω συγχαρητήρια. Γιατί? Όταν βγάλατε το δικηγόρο του Δημάκη, να. Χαίρομαι πάρα πολύ που πήρε το δρόμο του το παλικάρι αυτό, γιατί άκουσα ότι τελείωσε η απεργία πείνας. Ισχύει. Θα γυρίσει τον Κορυδαλό αμήν. Είναι από μεγάλη μου χαρά. Συγχαρητήρια για το κουκουέ, για την όλη στάση που κράτησε. Και από την άλλη μεριά βέβαια που δεν πήγανε εναντίον. Ναι. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Έλα, μικροτήρι του Νοσηράκη. Αχ, έλεος. Που γελάω τώρα με τα τηλεφωνήματα του δεύτερο μέρος. Έτσι, Αποστόλη, έχετε σκεφτεί ποτέ να πληρώσετε, να δίνετε δικαιώματα στον Άδωνη και σε όλους τους καραγκιόζηδες, τους αρίστους? Τι. Να τους πληρώνετε δικαιώματα, ρε παιδί, για το υλικό που σας δίνουν στην εκπομπή, το έχετε σκεφτεί ποτέ? Όχι, βέβαια, σιγά μην τους πληρώνουμε κιόλας. Τι είμαστε? Μη σας ζητήσουν, καλύτερα να το θέσω έτσι. Μη σας ζητήσουν. Εμάς ζητάμε τη φορολογία, μην ανησυχείς. Α, και ένα δεύτερο, τελευταίο. Εγώ σήμερα αποφάσισα αντί να βγω έξω, τον έβγαλα έξω. Αλλά δεν βρήκα τίποτα. Τον έβγαλες, τον έβγαλες, ποιος το κατάλαβε, ούτε εσύ. Άμα δεν φαίνεται ούτε σε καθρέφτη στο ένα μέτρο, τι να το κάνεις, άστο. Δεν μπορώ, είσαι θεός, ρε. Κάτω κερματοδέκτη κατευθείαν να βγάλεις και τίποτα. Δεν μπορώ, με τρέλα, λες. Έλα, γεια.